Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir şifa dersinde de bizi buluşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Şifa-i Şerif'ten kaldığımız dersten devam edeceğiz. İnşallahurrahman. Bizim dersimizden sonra da saat işte 21.30 efendim. Bizim yani dersimizin bitmesinden sonra Umraniye'de yaptığımız sohbet herhalde çok istek var, isteniyor. Onun için tekrar verileceği bildirdiler. Uzun bir sohbettir ama çok önemli konular anlatılmıştır. Feyizli, bereketli olmuştur. İnşallah onu da takip edersiniz. Birkaç günlerdir ben Hindistan'dan döndüğümden beri ağır hasta olduğum, hastanede yattığım falan bu haberleri çıkarttılar. Halbuki ben çarşamba gecesi gelir gelmez burada canlı sohbetteydim, mektubat dersindeydim ama ne yapmak istiyorlar, ne karıştırmak istiyorlar anlamadım. Hastanede bulunduğum eski yani belki sene var. Eski bir resmi paylaşarak milleti üzüyorlar, kafalarını karıştırıyorlar. Efendim, yalan haberler yaymak caiz değildir insan. Zaten bir şey olsa bizim siteye bakın yani. İnternetlerden aldığınız haberlerle üzülmenize de ben üzülüyorum. Yani ne lüzumu var meşgul oluyorsunuz, telefonlar ediyorsunuz, insanları meşgul ediyorsunuz. Yani bizim siteye bakın. Cübbelahmetcan.tv işte bizim Facebook adresimiz var. Bu adresler resmi adreslerimiz. Efendim, buralardan doğru bilgi alırsınız. İnternet haberlerine itibar etmeyin. Biz canlı yayındayız ve millet en yakınlarımız bile arıyorlar hastanedeymiş diye. Buna da üzüldüm yani. Dün de devam etti bu furya. Biz dün Ankara'daydık. Ankara'dan dönerken artık açıklama yapmak zorunda kaldım biz bir dakikalık. Bunlara itibar etmeyin. Şimdi de canlı yayındayız. Yani dersimiz, sıralı dersimizi takip ediyoruz. İnşallah yarın cumartesi gece bu saat 8'den sonra sohbet 8 gibi dedik herhalde. Yani en geç 8.30 olur yani. 8.30'u geçmiyoruz. Bursa sohbeti var inşallah. Efendim, Bursa ve civarındaki bütün kardeşlerimize, oraya hanımlar da geliyor. Sohbete davet ediyoruz. Allah için davet edelim birbirini. Ayet hadis okuyacağız. İlim meclisi kuruluyor. İnsanları haberdar ediyoruz meselelerden. Dünyamızla, ahiretimizle ilgili konular istişare ediyoruz. Yarın da Bursa sohbetini unutmayalım. Birbirimizi haberdar edelim. İşte uzaklarda olanlar Lale Gül'den, radyodan, televizyondan takip edelim. Şifa-ı Şerif'te kaldığımız fasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in merhameti hakkındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in merhameti, acıması zaten Allah'ımızın rahmetinin, rahmet sıfatının, Rahman, Rahim ismi şeriflerinin ve sıfatlarının eseridir ve tezahürüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki aşırı merhamet ve acıma hissi Mevlamızın acımasının eseridir. Ne buyuruyor? Estaizu billah ve ma arselnake illa rahmeten lil alemin. Biz senin için gönderdik. Alemlere zahmet olsun diye değil, rahmet olsun diye gönderdik. Rahmet ne demek? Bizim acımamızın eseri meydana çıksın. Biz kullarımıza ne kadar acıyoruz? Allah Teala erhamur rahimin. Ne buyuruyor ayet-i kerimesinde? Fallahu hayrun hafizan. Koruyanların en hayırlısı Allah'tır. Ve huve ancak o erhamur rahimin. Acıyanların en merhametlisidir. Allah'tan gayri kim acısa sana? Gözün yaşını silemez. Onun için Evliyaullah derdini insanlara şikayet edenlere şaşarız diyorlar. Yani gidiyorsun birine işte şöyle hastayım, böyle ustayım. Şey işlerim bozuldu, işte şuram kırıldı, buram yıkıldı falan. Çünkü diyor keyfe eşkü. Men yarham ila men la yarham. Evliyaullah'ın sözünü görüyor musun? Bana acıyan zatı, bana acımayan insanlara nasıl şikayet edeyim? Yani anan da olsa, baban da olsa Allah kadar acıyamaz. Peki sen Allah'ın sana yaptığını Celle Celaluhu, kaderin sırrı var. Mutlaka orada sana hayır var, menfaat var. Ama sen bunu bilmediğin için gidiyorsun şöyle oldum, böyle oldum. Peki diyor ben diyor anamdan babamdan çok acıyan Rabbimi bana acımayanlara nasıl şikayet edeyim? Mantıksız iş olur. Zaten de çıkar çare değil yani. sen onlara efendim şikayet edersin Mevla'nı kullara. Kullar da sana bir çözüm üretemezler. Mevla'yı da kızdırırsın, gazap ettirirsin. Hepten müşkilin çözülmez hale gelir. Onun için Allah-u Teala acıyanların en merhametlisidir. Habibini de ne buyuruyor? Biz seni niçin gönderdik? Ve mâ arselnâke illâ rahmeten. Ancak rahmet olsun diye. Acıma eserimiz meydana çıksın diye. Lil âlemîn. Buyurmuyor insanlara, buyurmuyor cinlere. Âlemlere. Yani melekler, cinler, efendim bütün mahlukat, hayvanlar, böcekler, denizdeki balıklara kadar hepsine rahmet. Şeytana bile rahmet olduğunu anlatırdı Efendimiz'e çok. Nasıl rahmet oldu mesela. Cebrail Aleyhisselam'a rahmet olma meselesi. Efendim. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine eman istediler. İşte efendim Hazreti Cibril çok korkuyordu. Acaba iblis gibi kovulur muyum? Sonra Kur'an-ı Kerim'de nezeli bir ruhul emin. Cibril hakkında emin olduğu, güvenilir olduğu ayetini görünceye kadar tiril tiril titriyordu. Onun için dedi ya Resulallah en büyük rahmet bana oldun. Emin olduğuma dair ayet sana indirirken anladım ki ben kaymayacağım, şaşmayacağım. Ondan sonra. Efendim. Daha birçok hususta rahmeti tezahür etmiştir. Dolayısıyla bizlere rahmet olduğu zaten ortadadır. Müslümanlara da. Kafirler de onun hürmetine yiyorlar, içiyorlar. Ve mâ kânallâhu li'azzibehum ve ente fîhim. Sen onların arasındayken onlara azap edecek değil Allah. Müşriklere bile bir manada rahmet oldu. Birçokları toptan azaba maruz kalmadığı için iman nasip oldu. Mucizeler istediklerinde. Ebu Cehil döneminde Müslüman olacak, daha sonra Müslüman olacak Halid ibn-i Velidler, Ebu Süfyanlar, hepsi bunlar sahabenin ulularından oldular. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beddua yapsaydı, köklerini kurutma azabı isteseydi, diğer peygamberler yaptıkları gibi, o zaman onların da Müslüman olma imkanı kalmıyordu. Taif'e beddua etseydi, Taifliler neler ettiler mesela, Taif halkının tümü, Sakif kabilesi ve civar, hepsi kafir olarak öleceklerdi. Yani bunları düşünüldüğü zaman bize kadar dahi gelen bir süreç var. Türkler size ilişmedikçe Türklere dokunmayın. Mesela uydurma derler ama uydurma değildir o. Hadis kaynaklarında var. Ütrukü Türke ma terakukum. Yani Türkler yani savaşçı insanlardır. Ondan sonra onlarla uğraşmanıza gerek yoktur ama size ilişirlerse tabii ki müdafaa yaparsınız kendinizi. Değilse onlara dokunmayın çünkü o ve bizim Müslüman olacağımızı Türklerin İslam'a ne kadar faydeler dokunacağını da bilmiştir Allah'ın bildirmesiyle mesela. Dolayısıyla her ümmete, her millete rahmet olmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ne buyuruyor? İnne mâne rahmetün mühdâtün. Ben hidayet edici, yol gösterici, dünyada en doğru olanın ne olduğunu, dünya yönetimiyle de alakalı, siyasetinde, ticaretinde, yemesine içmesinde, tıbbında, her konuda hidayet ediyor. Ahirette zaten cennete cemalullah, rızaullah eriştiriyor. O halde ben çok hidayet edici bir rahmetim. Başka bir şey değilim buyuruyor. Ben asla zahmet değilim, azap değilim, cebbar değilim, zorba değilim. Ben size Allah'ın acımasının bir eseriyim. Rahmeti yeterum min rahmeti teala. Benim merhametim Allah'ın acımasının eseridir buyuruyor. Bunun için bu tabi hadis-i şerif değildi bu son okuduğum. Mealen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makamını beyan ediyor. Hal böyle olunca bu fasıl merhametinin eserlerinden misaller verdi. 10-15 belki daha da fazla rivayete yer verdi. Biz şimdi orada 3 rivayet kaldı herhalde. Bu fasılı bitireceğiz. Geçen ders bitireceğim zannettim. 2 rivayet kalmış. İnşallah o 2 rivayeti okuyabiliriz. وقال أنس رضي الله تعالى عن أنس رضي الله عن beyan etti. Bu hadis-i şerifin kaynakları çoktur. Tabi Gazi Yaz Hazretleri de muhaddistir aynı zamanda. Müslim'i şerh etmiştir vesaire. Sünen kitaplarını şerh etmiş yani onlar hakkında. Ravidir yani. Kendisi hatta senayla rivayet eden tabakadandır. Burada da Enes radıyallahu anh diye direkt tabii istatsız tahric ediyor. Bu hadislerin Müslim-i Şerif'te var, Tirmizi'de var, Ebu Davud'da var. Daha da çok kitaplar da var yani İbn-i Ebi Şeybe başta olmak üzere birçok kaynakta İmam Suyuti Dürül Mensur'da daha fazla kaynaklarda zikrediyor. Hebat'a indi femanune 80 ne cihetinden racülen adam cihetinden. Yani 80 adam indiler. Nereden? Minet ten'im. Ten'im'den indiler. Ten'im bir şimdiki hacılar iyi biliyorlar. Orayı Ayşe annemizin mescidi var. Umre'ye girmek için yani Mekke'den Umre ihramına girmek için oraya gidiliyor. Mekke'de bulunanlar için mikat. Umre mikatı yani. Mekke'ye 3 mil uzaklıkta 3 veya 4 Medine cihetinden ve Şam cihetinden gelinirken oraya uğranıyor. Oradan geçiliyor. Efendim Naman Vadisi bir vadidir. Dağların arasında vadinin adı Naman Vadisi. Etrafındaki dağlarda Naim Dağı var. İşte Nuaym Dağı var. Veya Naim işte neyse. Zabıtları tam şu anda kafamda değil. Bu dağlar yani Ne'ame maddesinden vadinin adı ve etraftaki dağların adı hep bu maddeden geldiği için oraya da Ten'im yani deniyor. Yani Namanlara yerleşmek gibi bir şey. Ten'im yani. O bölgeye adını vermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye senesi Hudeybiye'de barış imzalandı. Biliyorsunuz Umre için geldiler fakat müsaade edilmedi. Müşrikler tarafından geri döndürüldüler. Medine'ye hicretinin efendim 6. senesi oldu bu hadise Zilkade ayında. Zilkade'de haram ay biliyorsunuz. Zilkade ayında Hudeybiye'ye geldiler herhalde 1500 kadar, 1400-1500 kadar sahabeyle birlikte geldiler. Kasıtları efendim Mekke'yi fethetmek değildi. Savaş ve harp değildi. Maksatları umre yapmak, izin alarak yani. Çünkü müşriklerle çarpışmamak için zaten ihrama girmişler. İhrama Zülhüleyfe'den ta Medine'de ihrama girmek için. Hudeybiye'de girilmez ki ihrama. Medine'nin mikatı Zülhüleyfe mesela. İhrama giren zaten kan dökemez, savaşamaz. Bu itibarla efendim ihrama girmeleri de zaten savaş kastında olmadıklarının göstergesiydi. Fakat müşrikler aksilik ettiler. Bir tek Hazreti Osman Efendimiz'e müsaade ettiler işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu elçi olarak gönderdi. Onlar dediler sen istediğin kadar tavaf et ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ona izin vermeyiz falan. O dedi ben onsuz niye tavaf edeyim falan. O arada Mekke elçilerini gönderdi müşriklere. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada bir barış imzalandı. Fakat sonra müşrikler bozdu bu sözleşmeyi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman söz bozan taraf olmaz çünkü. Kafirle de olsa bir ahit, bir söz, zimmet İslam'da muteberdir yani. Ama onlar bozarlarsa tabii zimmetleri kalmaz, sözleşmeleri kalmaz. Hudeybiye senesi, 6. sene hicretin, Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştiler. Ten'im'e kadar işte Hudeybiye, Ten'im yakın birbirine. Orada dağlar var dedik ya. 80 kişi Ten'im'den indi. Ne demek? Yani Ten'im'in dağından indiler. Çünkü dağda olunca arkasını göstermiyor. 80 kişi gizli kalacak bir şey değil. Yani Müslümanların da tabii gözcüleri var. Fakat dağın arka tarafına durdukları vakit gece olunmasını bekliyorlar. Gece olunca sabah namazına doğru zaten sabah namazına doğru karanlık oluyor. O karanlıkla birlikte baskınlar ekserip sabah namazına yakın yaparlar. Onun için Araplarda bu bir tabirdir yani. Sabah sabah, va sabaha diye. Bu tabirler nereden geliyor? Hep bir topluluğa baskın yapmak isteyen diğer eşkıya, terörist neyse. Gara, igara derler bunlara. Bu baskıncılar hep neyi kollarlar? Gecenin son saatlerini. Çünkü o noktada insanlar artık gecenin başında belki ayaktalar falan. Son saatine doğru tamamen ağır uyku basar, ses duymazlar. Onun için baskın başarılı gerçekleşir. Dertleri buydu. Ama tabii bilmiyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecenin yarısında teheccüde kalkarlar. Ondan sonra sabah namazı vaktinde çoktan uyanıktırlar. Böyle bizim gibi de saati güneşe yarım saat kalaya da kurmazlar tabii. Onların şeyi teheccüden geldiği için gecenin yarısından veya son üçte biri en son. Son üçte biri de imsaktan bir saat, bir buçuk saat evvel. İmsaktan bir saat, bir buçuk saat evvel. Dolayısıyla daha güneş doğmasına en az 3 saat kala en az bu hesaba göre. 2,5-3 saat kala ayaktalar güneş doğmasına. Bizim gibi yarım saat kalana kurarsan baskını yersin tabii ki, ayrı dava. Ama onlar öyle ayıkta tetikteler tabii. Kafirler kendi kafasına göre hareket eden adamlar. Hani Müslümanların da şeyini bilmedikleri için. Ne vakit uyanırlar uyurlar. Biz dediler sabah namazına doğru bir baskın yapalım. 80 kişi toplanmışlar müşrikler. Onlar zaten söze möze bakmazlar. Ya orada sözleşme olsa bile ondan sonra da Mekke müşriklerinin reislerine iş intikal etse derler ki işte bizim haberimiz yok. Adamlar kendi kafasına baskın yapmışlar. Biz ne yapalım falan. Bu 80 kişi kalktı. Salate subhi, sabah namazı vaktinde indi. Nereden indi? İşte Tenim'den. Ne demek Tenim'den? Yani Tenim'deki dağlardan yani. Naim Dağı, Nuaym Dağı neyse. Dağlardan indiler demek. Çünkü Hebata düz vadide bir yerden gelene indi denmez. Dağdan inene denir. Niçin indiler? Liyakdülü öldürsünler için. Kimi? Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için indiler. Bu sırada feda'a aleyhim. Burada metinde yok da, Şifa-ı Şerif'in metninde yok. Fakat hadis metinlerinde var yani, İbn-i Ebi Şeybeler'de vesaire. Feda'a aleyhim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara beddua etti. Yani başarılı olamasınlar efendim, Müslümanlara zarar veremesinler diye. Beddua edince fevhizû. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası da bedduası da müstecaptır. Yani asla geri dönmez. Hemen yakalandılar. Müslümanlar da 1500 kişi yani. Tabii ki 80 kişi hemen yakaladılar. Yakalandıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirildiler. Esir olarak tabii esir duruma düştüler. O arada da sefirler yani Hudeybiye Antlaşması'nın musalahasının gerçekleşmesi için müşrikler sefir göndermişlerdi yani aracılar vardı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de yani fe'afanum onları affetti. Aslında esir muamelesi yapabilirdi. Fakat işte merhametinin de bir eseri olarak bir de Hudeybiye musalahasının tam akdedilme dönemi. Buna da efendim bir zarar olmasın işte zaten hemen pazarlığa onu da koyarlar. Esirlerimizi vermeniz şartıyla da koyabilirler tabii. Belki de koymuşlardır. Bunun üzerine fe'ateka azat ettim onları. Kim? Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem onları azat etti. Affetti. Yani bu Resulullah Efendimiz'i öldürmeye geliyorlar yani. Açık yani. Ellerine geçse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaşatmayacaklar. Yani bir insan kendisini kesinlikle öldürmeye geldiğini bildiği kişileri azat etmesi kolay bir şey değildir yani. Kolay bir, az bir merhametle olacak iş değildir, evet. Tabi her şeyi Mevla'nın müsaadesiyle yapıyor. İşte fe'enzele bunun üzerine indirdi kim? Allah-u Teala ayet-i kerime indirdi. Fetih suresinin 24. ayet-i kerimesi bundan bahsediyor. Estaizu billahi ve vellezî. O Allah öyle büyük Allah'tır ki keffeydehum ankum. Onların elini sizden çekti. Yani sizi öldürecektiler. Allah mani oldu. Yani onları yakalattı. Ve diyekum malum sizin elinizi de onlardan çekti. Yani size de onları esir ettirmedi, katlettirmedi. Efendim neden işte Mekke fethine giden yolun tamamlanması için yani ortada kalmasın. Çünkü burada bu barış imzalanmasında ne oldu? Gerçi Hazreti Ömer Efendimiz çok itiraz etti bu işe. Yani niye savaşmıyoruz da ya Resulallah barışıyoruz bunlarla falan. Ya Ömer sen anladığın gibi değil yani. Bu işin önünde fetihler var, zaferler var. Mevla bana böyle bildiriyor. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz de din gayretinden dolayı yani dayanamadı yani. Bu gavurlar yani bu kadar ağır şartlar bir de çok Hudeybiye'de de çok ağır şartlar var. Bizden biri size esir düşse bize geri vereceksiniz. Sizden bize biri esir düşse biz geri vermeyeceğiz. Yani böyle bir imzalaşma var çok. Yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu neler olacağını Mevla'nın bildirmesiyle onun için bu iş şu gün o kapansın da yani bu günü geçirelim de ondan sonra zaten biz galip olacağız. Çünkü 6. senesi bu sözleşme oldu. 7. senesi umre-i kaza oldu. Yani o ihramdan çıkmalarındaki umre yapamadılar ya Hudeybiye senesi. Müşrikler 3 gün izin verdiler. Bir daha sene 3 gün gelin dediler. 3 gün bari tavaf yapın falan. umre yapın dediler. 7. sene bu umre yapıldı. 8. sene zaten Mekke feth oldu. Dolayısıyla kısa bir zaman içerisinde. Sonra o arada da Hayber feth oldu. Mevla fecale min dünüzelge fethan kariba. Çok yakın bir fetih verdi size. Yani Mevla buydu ki şimdi evvela Hayber'i bir hallettireyim size Yahudileri. Yahudilerin kalesini size vereceğim. Ondan sonra Mekke'yi de size vereceğim. İnna fetihna aleke fethan mübina. Aşikar bir fetihle fethe hükmettik Mevla buyuruyor. Mekke fethini de kararı kesinleşmiştir. Dolayısıyla bu ayet-i kerime bu usta nazil oldu. Nerede? Bir batlı Mekke'de. Mekke'nin ortasında, içinde. Yani Ten'im Mekke'ye çok yakın. 3 mil, 4 mil bir şey değil zaten işte. Arabayla birkaç dakikada yol boş ise gidiliyor. Ve Mekke'ye en yakın vadilerden biridir. Mekke'nin içi, ortası kabul ediliyor. Mekke'nin efendim batnında Allah Teala onların elini sizden, sizin elinizi onlardan çektirdi. Niye çektirdi? Yani tabii ki Mekke fethine hazırlık için. Min ba'den azfara galip ettikten sonra kimiküm sizi kime aleyhim onlara. Yani size onları yakalattıktan sonra yani size onları yakalattı ve siz onları öldürebilirdiniz, esir de edebilirdiniz. Ama Mevla buna müsaade etmedi. Habibini azat ettirdi. İşte ne anlaşılıyor buradan şimdi? Resulullah affetti Mevla'nın bir emriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına iş yapmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile hareket eder. Affetmesi, azat etmesine itiraz edilemez. Veya bir katlederse, birini öldürmesini ferman etse itiraz edilemez. Çünkü Mevla müsaade etti. Mevla öldür derse öldürür, affet derse affeder. Onun acıması ve merhameti Allah Azimüşşan rahmetinin bir eseridir. Allah daim oldu. Bima te'amelûne sizin yaptıklarınızı basîrâ, görücü olarak hakkıyla görmekte daim oldu. O devamlı hakkıyla gören oldu. Celle şanû celle cehâ, biliyor her şeyi. İşte bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin merhametinin tezahür ettiği hadiselerden biri olarak tarihe geçmiştir. Şimdi bu faslın son rivayeti yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhametinin bir eseri olarak ve kâle Resulullah buyurdu kime li Ebi Süfyan'e, Ebu Süfyan'a. Kim Ebu Süfyan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınpederi. Ümmü Habibe validemizin babası oluyor. Sonra Hazreti Muaviye Efendimizin radıyallahu anh babası oluyor. Ondan sonra Hint radıyallahu anh'a sahabenin hanımlarından Hind'in efendim eşi oluyor. Meşhur Ebu Süfyan. Ebu Cehil geberdikten sonra Mekke'nin yönetimi Ebu Süfyan'a geçti. Şeyh-i Kureyş diye tesmih ediliyor. Yani Kureyş'in piri fanisi diyelim işte. Yani aksakal hesabı gidersek lideri. Lideri manasına geliyor. Reis-i Kureyş. Kureyş'in reisi olmuş oluyor. Tabii Mekke fethi gününde Müslüman oldu. Onun için kendisine devamlı radıyallahu anh diyeceğiz. Sahabe-i kiramdan oldu. Hicretin 31. senesinde Medine'ye yerleşti. Cennetül Bekir'de defnolundu. Yani Cennetül Bekir'de sahabenin arasında gömülmüştür. Efendim, Ebu Süfyan İbni Sahr İbni Harb İbni Ümeyye böyle gidiyor. İşte Emevilerin de Ümeyye'den geliyor ya, bunların babası, atası Ümeyye'dir. Zaten Emevi devleti, Emevi İslam devletidir tabii. Emevi İslam devletinin adı da bu zatın dedelerinden geliyor. Hazreti Osman da bunlardandır. Yani bu kabiledendir Osman Efendimiz. Radıyallahu Teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Huneyn Muharebesi'nde bulundu. Yani Müslüman olduktan sonra Huneyn Muharebesi'ne de katıldı. Hatta bir gözünü kaybetti diye hatırlıyorum. Yani bir gözü şehit oldu Huneyn'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona 140 okka ganimet verdi. Hazreti Bilal Efendimiz tarttı verdi. Hazreti Bilal ne kadar hor hakir Mekke müşriklerinin elinde hor hakirken şimdi veznedar oldu, haznedar oldu. Değil mi? İşte koca Ebu Süfyan onun önüne gelip hadi bakalım Hazreti Bilal'e ölç tart bakalım da şuna ver denecek makama erdi. Tabi İslam köleleri efendim hür kılan, zelilleri aziz eden efendim hakka ehline veren, emanetleri ehline teslim eden, efendim adaletli bir nizam ve sistem olarak yani başladı ve devam ediyor. İnsanlar, Müslümanlar buna sahip çıkmıyorlar, şeriat hükümlerini yaşamıyorlar diye. Bu İslam'ın kabahati değil ki. Dünyada 50 küsur İslam devleti var. Bir tanesinin Sulukule mahallesi kadar hükmü yok. Çünkü İslam'ı yaşamıyorlar. Hepsi gavurların esir olmuşlar. Bugün haberlerde bakıyorum, Amerika'nın üstleri olan Arap bölgeleri, Suud, Katar, Bahreyn, Kuveyt, her yer adamın üstleri. Rusya'da şimdi Suriye'ye çöreklendi. O da bir üstler kurdu oraya. Süresiz geldim buraya kalıyorum diyor. Olacağı bu. Irak, İran gavurların elinde. O zaten Rusya ve Çin gavurlarla hareket eder. O da onların elinde zaten. Onlara da akıl verecek kadar tabii şey sahibidirler. Hainlik ayrı dava. Ondan sonra Türkiye zaten görüyorsunuz biraz kalkınmak istiyor. Bütün dünyanın gavuru Türkiye'nin üstüne çullanıyor. İşte şeriatın ahkamı, Kur'an'ın hükümleri, sünnet seniyenin tatbik edilmemesi işi bu hale getirdi. İşi bu hale getirdi. Efendim, neyse ki Allah'tan yöneticilerimiz biraz yani eskiye göre tabii çok daha salih kimseler. Eskiye göre alnı secdeye değen insanlar. Bu hükümet iş başına gelince Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Yani mecliste bu kadar alnı secdeye değen, namaz kılan insan hiçbir zaman bir araya gelmedi yani Cumhuriyet tarihinde. Bu kadar fazla namaz kılan hiçbir zaman bulunmadı buyurmuştu. Hakikaten öyle oldu. Dün Tayyip Bey El Cezire kanalına herhalde bir röportaj vermiş. Orada da bir açıklamasını tabii haberler nakletti. Ben Habertürk'te dinledim yani bugün. Öğlenden sonra dinledim. Yani tabii Habertürk'te şey ulusal kanal tabii. Orada dinledim. Yani kendi sesini vermedi de El Cezire röportajından verdi mesela. Ben işte en başta Müslümanım demiş. İslam'ın güzelliklerini işte Müslümanların siyaset yönetimini işte dünyaya gösterdik demiş. En çok hoşuma şu gitti. İşte Allah'ın kitabı işte peygamberin sünneti. Peygamberin sünnetini. Yani mealen söylüyorum. Tabii onlar da mealen söylüyor da tercüme bu. Allah'ın kitabı peygamberin sünnetini yaşayarak peygamberin sünnetine uyarak hatalardan kurtulduk. Yanlış yapmaktan uzak olduk. Peygamberin sünnetine uydukça yanlışlardan kurtuluyoruz. Mealinde yani. Bunu bir cumhurbaşkanının bugün ilahiyatçılar, bugün Ankara, İstanbul bilmem ne ilahiyatçılar, dekanlar, bilmem bölüm başkanları Resulullah'ın sünneti kelimesini kullanmaktan imtina ederken, haya ederken, utanırken, çekinirken, sıkılırken, aa sen de mi hadislere inanıyorsun, sen de mi sünnetçisin falan. Bugün Diyanet bile bu hususta net ifadeler bile kullanamıyorken, bir ülkenin cumhurbaşkanı alenen Resulullah'ın sünneti, peygamberin sünnetini yaşadıkça, yaşattıkça, anladıkça yani yanlışlardan kurtuluyoruz ifadesi tabii El Cezire vasıtasıyla bütün dünyaya yapılmış bir röportaj. Hani sır bir şey değil ki, bana özel de söylenmiş bir şey değil yani. Bunu iyi anlamak lazım. İyi tahlil etmek lazım. Onun için biz dua ediyoruz. Allah onu muvaffak etsin. Allah onu muhafaza etsin. Allah onu başarılı etsin. Başbakanla beraber, bakanlarla beraber, Fırat operasyonunda, efendim IŞİD operasyonlarında, Musul-Kerkük operasyonlarında, efendim PKK operasyonlarında, bak dün gece işte toplandılar, bayağı tutuklanan var işte şeyde falan. Bunlar kolay işler değil, büyük işler. Allah Teala onları bu işlerde güzel karar aldırdı. Tam Kur'an'a, sünnete uygun. Çünkü asker polisin katillerini övenler, cenazelerine katılanlar. O Demirtaş demedi mi ki PKK'nın ölülerinin leşlerini için onların taziyelerine gitmeyeni disipline veririm. Adam askeri polisi şehit etmiş, kendi de o uğurda niyazi olmuş, gebermiş. Bu adamın taziyesine gideceksin. Gitmezseniz sizi disipline veririm diyor ya. Bu kadar suçlu adamlar. Sonra dokunulmazlıkları kaldırılıyor. Yasalar çerçevesinde. Ondan sonra ifadeye çağrılıyor. Ben tanımıyorum diyor. Ulan mecliste grubun var. Kalkıyorsun mecliste konuşuyorsun. O zaman meclisi de tanıma. İstifa et milletvekilliğinde. Niye meclise gidiyorsun? Hem meclisi kabul ediyorsun. Oradaki haklardan yararlanıyorsun. Ucuz ucuz etleri, yanileri yiyorsun. Bir de sana koruma veriyorlar polis. Canını koruyorlar. Sen askere polise efendim kurşun sıkanlara taziye ediyorsun. Teşvik ediyorsun. Sokağa çıkın diyorsun. Birbirimizi öldürün diyorsun. Ondan sonra efendim bu memleketin bütün nimetlerinden istifade ediyorsun. Şimdi de CHP geldi, kalkmış seçimle gelen seçimle gitmeli. Lan ne seçimle gitmeli? Seçimle geldi ama seçildiği gibi durmadı ki. Kuturdu. Askere polise saldırttı. Teröristlerle bir oldu. Dış güçlerle iş tuttu. Niye Almanya hemen ortalığı yıktı? Niye Belçika? Efendim bunlar terörist değildir, silahlı mücadele ediyorlar. Bu ne demek silahlı mücadele ediyor ya? Önüne gelen silahı eline alan birbirini kırsın geçirsin. Ondan sonra silahlı mücadele ediyorlar diyerek teröristlikten çıkarsın. Belçika'da böyle bir şey yapana böyle mi yaparlar? Silahlı alsın bakalım Belçika'da birisi tarasın orayı burayı. Belçika onu terörist saymaz mı yani? İşleri güçleri din düşmanlığı, Türk düşmanlığı. Bu kadar görüyor musun Demirtaşların HDP'nin ne kadar gavurlarla işbirliği yaptı artık hemen hemen Almanya'nın partisi gibi yani. Belçika'nın partisi gibi yani. Türk partisi gibi değil. Çünkü orası sahip çıkıyor. Ya burada adamlar diyor, hükümet diyor ki ya biz anayasaya göre, yasalara göre iş yapıyoruz. Neden? Hiç kimsenin terörle irtibat sağlaması, terörü desteklemesi anayasaya göre meşru sayılamaz. Suçtur. En büyük suçtur. Peki. Buna göre fezlekeler yapıldı mı? Yapıldı. Bunlar meclise getirildi mi? Getirildi. Mecliste yasal oylamayla bunların dokunulmazlığı kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Ondan sonra ne oldular? Senin benim gibi sıradan vatandaş oldular. Yani savcıların çağırması bakımından. Peki savcılar onları çağırdı mı? Çağırdılar. Onlar geldiler mi? Gelmediler. Ondan sonra gelmedikleri vakitte ne yaptı? Hükümette savcılar harekete geçti. Evlerini gittiler alma. Efendim benim evime nasıl giriyorsun? E sen niye gelmiyorsun savcıya ifade verme? Bize her gün savcı çağırıyor, gidiyoruz. E sen de burada terörden suçlanıyorsun. Niye gitmiyorsun ifade verme? E savcılara ne yaptılar? Haklarını kullanarak, anayasal ve yasal haklarını kullanarak bu işlemi yaptılar. Daha bunun tutulur bir tarafı var mı? Onun için biz hükümete duacıyız. Hepimiz gece gündüz dua edelim. Hem bu iç savaşın durması, yani bu iç savaşı hükümetin bastırıp PKK'yı bitirmesi, FETÖ'yü bitirmesi, dışta da bu DAEŞ'i bitirmesi, ondan sonra bu Haçlı Şabi gibi İran milislerini Ehl-i Sünnet Müslümanlara, Türkmenlere saldırmasına engel olabilmesi, bunlar çok büyük dua istiyor, yardım istiyor. Hem Allah'tan hem bizden destek bekliyorlar tabii ki. Dualarımızla her türlü desteği veriyoruz hükümetimize ve devletimize. Sahip çıkacağız yani. Sen şimdi devletin kolluk güçlerine öldüren bunca şehidimiz var, asker polisimiz var. Sen nasıl bir CHP olarak ana muhalefet partisiyim diyorsun? Sen nasıl bu teröristleri müdafaa eden adamları efendim bunlara böyle yapmayın diyorsun ya? Ne yapmış hükümet? Sen o zaman anayasayı uygulamayalım diyorsun. Yasaları uygulamayalım diyorsun ya. Hangi yasada terör meşru olmuş ya? Teröre destek meşru olmuş ya? Aklım sırrım duruyor ya. Bu insanlar da bunlara nasıl rey veriyor onu da anlamış değil. Bunun ne Atatürkçülüğü ya, ne ulusalcılığı, ne milliyetçiliği, ne vatanseverliği bunların. Böyle bir şey olabilir mi ya? Askere polise efendim resmen tarayan taratan adamlara sahip çıkılıyor ya. Aklım mantığım almıyor. Millet de bunlara gidiyor hala rey veriyor. E tamam sen marjinal bir mezhepçi, ırkçıysan veyahut da teröristsen, terörist destekçisiysen ver. Ama %25 nasıl oluyor bu? Ben işte AK Parti'nin politikalarını beğenmiyorum. Beğenmiyorsan başka parti var. Git efendim milliyetçi olduğunu daha çok öne çıkaran partiye ver mesela. Ulusalcıysan bilmem neysen, vatanseversen. Yani vatanını sevmekle, teröre karşı gelmekle bu terör destekçilerini tutanlara rey vermek çelişiyor. Aklım sırrım da ermiyor. Allah bize elhamdülillah böyle bir cumhurbaşkanı nasip etti. Adam demez mi ki peygamberin sünnetine uydukça, sünnetine tabi oldukça biz efendim yanlışlardan dönüyoruz ve hatalardan kurtuluyoruz. Mealen. Bu önemli bir şey. Çok dikkatimi çekti. Peygamber sünneti demek sallallahu aleyhi ve sellem bugün ilahiyatçılara nasip olmayan, yani birçok ilahiyatçıya nasip olmayan bir şuurdur. Onun için inşallah başarılı olacaklar. İnşallah bu terör de bitecek inşallah. Ben size de dua etmiştim. Geçen sene Kıyamder'in tertiplediği Berat Gecesi toplantısında Karagümrük Stadı'nda o yağmurun altında dedim bu gece kabul gecesidir. Hem Berat Gecesi ama bir de yağmur yağıyor. binlerce insan oradan çekilmedi. Yağmurun altında sırılsıklam olmayı göze alarak sohbet dinledi, dualara amin dediler. Dedim Allah'ım bu beraat gecesi hürmetine seneye kadar bu PKK'dan eser bırakma. Seneye beraata kalmasın dedik. Yani dedik değil Allah'a, dua ettik Allah'a. Herkes amin dediler. Ben orada dedim içime gel dedim kabul eseri zuhur etti. Hem beraat gecesi hem acayip yağmur yağıyor. Burada biz reddolmadık falan. Bak hakikaten hiç akla gelmeyen operasyonlar. Bunlar zor işler. Ve PKK'ya karşı bu FETÖ'nün bitmesiyle bu FETÖ'nün darbe yapmasında çok hayırlar oldu. Yani bu FETÖ'nün darbe yapmasıyla bu işler kolaylaştı. Çünkü bu herifler bu darbeyi yapmasa ne 50 sene FETÖ'den temizlenebilirdik ne de bu PKK'dan. Çünkü PKK'yı da FETÖ besliyormuş meğer. Hiçbir operasyonu yaptırmıyormuş. Bütün albaylar şeyler onlardanmış. E işte bak dosyalar savcı hakimlere geliyordu. Şimdi hangi FETÖ'nün elindeyken adliyeler, savcı hakim bunların evine operasyona izin verir miydi? Vermezdi. Dolayısıyla işte pisliğin biri temizlenince öbür pislik de temizleniyor. Pislik pisliği çekmiş yani. Bundan dolayı çok dua edeceğiz hükümete. Bu aralar çok dua etmemiz lazım. Özellikle yalvarıyorum size. Gece gündüz. Biz de cemaatle edeceğiz. Cuma gecesi dua edeceğiz. İnşallah Rahman. Şimdi Ebu Süfyan'dan geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in merhametinden bahsederken Kainatın Efendisi'nin tabii merhametinin öne çıkması, acımasının öne çıkması sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun bir eseri ve tezahürü olmak üzere Ebu Süfyan'a şöyle buyurdu. Ne zaman ve kat sika, halbuki sevk olunmuştu Ebu Süfyan, getirilmişti yani hani esir olarak, esir gibi. İleyhi Resulullah Efendimiz'e neden sonra? Hem de neden sonra? Yapmadığı kalmadı. Ebu Süfyan daha az adam değil. Yapmadığı kalmadı. Ba'de encelebe çekip topladıktan sonra İleyhi Resulullah Efendimiz'e karşı savaşmak için. Kimler? El-Ehzabe. Hizipleri. Hizipler Resulullah Efendimiz'in düşmanlığında birleşmiş gruplar demek. Mekke müşrikleri, Arap Bedevi kabilelerini de topladı. Oradan Nazıroğulları Yahudilerle anlaştı. Oradan efendim Beni Kurayza Yahudileriyle anlaştı. Onlar Medine civarındaki kalelerde sakin idiler. Hepsini topladı. Efendim 10 bin diyor burada. Ben 15 bin diye de hatırlıyorum. Yani 5 bin Yahudilerden 10 bin de Mekke ve etrafından diye hatırlıyorum ama efendim Resulullah Efendimiz'i katletmek, Medine'yi yağmalamak için Hendek Muharebesi işte. Hendek Muharebesi buradan geliyor. Ahzab Muharebesi de deniyor buna. Gazvetül Ahzab da deniyor. Hendek, Hendek kazıldığı için Medine'nin etrafına deniyor. Ahzab da o hizipler toplanıp gruplar birleşip geldiği için. Kur'an-ı Kerim bundan bahseder. فَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ Müminler o hizipleri görünce, halbuki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber vermişti. Müşrikler toplanıp gelecekler. Efendimiz söz verdiği için, kalu dediler Müslümanlar, هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah ve Resulü'nün sözü çıktı. Bize vaat etmişti, kafirler toplanıp Medine'yi muhasara edecek. وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah Resulü doğru söyledi. Halbuki başkaları olsa korkup kaçarlardı. Veya kafirlere sığınırlardı. Ve ma zâdehum illâ imânen ve teslimâ. O kafir ordularını görmek onların ancak iman ve teslimiyetini artırdı. Hiçbir şeylerini başka artırmadı. İbn-i İshak'ın rivayetine göre hicretin 5. senesinde efendim Şevval ayında oldu. 40 gün Medine kuşatıldı. O büyük rüzgarlar, fırtına ve kasırgalar gelmese yani tabi sebepler alemindeyiz Müslümanlar bitmişti. Selman-ı Farisi Hazretleri'nin istişaresiyle hendekler kazılmıştı biliyorsunuz. Bu hendek muharebesinde ne yapmıştı Ebu Süfyan? Bütün hizipleri toplayıp Efendimiz'in üzerine celbetmişti, getirmişti. Sonra ve katele öldürmüştü amme Efendimiz'in amcasını. Amcası Hazreti Hamza'nın ölümüne sebebiyet vermişti yani. Direktman kendi katil değildir. Öldüren kimdir? Öldüren Hazreti Vahşi'dir. Tabi o da sonra Müslüman oldu. Onun için radıyallahu anh, ona da radıyallahu anh diyoruz. Onun hakkında da ne ayetler nazil oldu ve Müslüman oldu. Allah kabul etti. Allah'ın kabul ettiğini. Resulullah Efendimiz'in sohbetine katıldı. Biz ona ne diyebiliriz? Ama o zaman köleydi. Ebu Süfyan hanımı Hint dedi ki ona sen Hamza'yı öldürürsen Hamza da onun herhalde babasını mı kardeşini mi ne Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz Bedir'de kebertmişti onları. Efendim bu kafirlerin işte öcünü almak için kız kardeşleri de veya işte neyse kızı da Habeşlilerin okçulukları çok iyiydi, attıkları şaşmazdı. Vahşi de onların kölesiydi. Dedi ki sen Hamza'yı öldürmene karşılık seni azat ederim. Başka türlü parayla bulan sen ebedi köle kalırsın. Bu işi ödeyemezsin. Bunun üzerine efendim Vahşi de oklarla beraber Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etti. Direkt şehit eden odur. Sonra tabi burada Ebu Süfyan'ın rolü ne oldu? Ya, Hazreti Hamza Efendimiz'in şehit olmasına sebebiyet verdi. Daha ve ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını katletti. Katletti ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı bu şeyi anlatıyor. Şimdi Ebu Süfyan'ın yaptıklarını anlatıyor ki bakın bunları yaptığı halde Resulullah Efendimiz ona yine nasıl merhametli davrandığı anlatacak şimdi. Başta ne yaptı? Hendek'te bütün orduları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstüne yığdı. Ahzabı celbetti. Cem etti, topladı, getirdi. Sonra bu amcasını öldürmesi neresi? Uhud. Bu şimdi başka muharebeyi anlatıyor. Hendek'te de ne sıkıntılar, ne zararlar. 40 gün neler çektiler. Açlıktan, susuzluktan. Sonra amcası Hamza'nın şehit olmasına sebebiyet verdi. Sonra ve ashabının 70 sahabi şehit oldu Uhud'da. 70 sahabinin şehit olmasına yine Ebu Süfyan topladı, orduyu getirdi. Ve mesele müste yaptı bir onlara. Yani o 70 tane sahabenin de öyle efendim normal bir ölümle şehit etmediler. Ellerini kestiler, ayaklarını kestiler, kulaklarını kestiler, gözlerini kestiler. Hazreti Hamza Efendimiz 70 parça oldu. 70 parça oldu. Sonra ciğerini çıkardılar, ciğerini ısırdılar. Ya bu kadar olaya kim sebebiyet verdi? Ebu Süfyan sebebiyet verdi. Şimdi bunları iyi düşünürsek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in merhametini anlayacağız. Efendim, hal böyle olunca burada bizden birinin efendim amcasına, yakınına bunu yapan Ensar'dan 70 tane sahabe efendim 4 tane muhacir Hazreti Hamza, Hazreti Mus'ab ibn-i Umeyr, Şemmas ibn-i Osman el-Mahzumi, Abdullah ibn-i Cahşil Esedi. Muhacir yani Uhud'da şehit olanlarda muhacirlerden 4 kişi var. Geri kalan yani ne diyoruz 66 tanesi Ensar-ı Kiram'dan. Ensar-ı Kiram'dan 70 kişinin şehadetine sebebiyet verdikten sonra yine de Mekke fethi günü bu Ebu Süfyan alındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirildi. Getirildi. Fe'afa yine affetti. Ya bu kadar merhamet olmaz diyorsunuz değil mi şimdi? Anhu kendisini ve latafa hem de yumuşak konuştu. Lütufla konuşma yaptı. Hu ona yumuşak davrandı. Ne hususta fil kavli. Kelam ve söz hususunda mülatafada bulundu. Latif davrandı. Ve ne dedi ona? Şimdi bu hadiseyi de anlatarak dersimize tabii bu fasıl bitiyor. Mekke fethinde kim getirdi Ebu Süfyan'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e? Ne zaman getirdi? Nerede getirdi? Hususuna gelince Hazreti Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası. Çok kıymetli, hatırlı amcası tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethine çıktı mı? Çıktı. Bayağı bir insanla çıktı. Yollardan da bütün Müslüman olan kabileler katıldı. 10.000'e ulaştı sayıları. Çok büyük bir rakam o zaman için. Hicretin 8. senesi. 10.000 kişi kadar orduyla çıktı. Ama bu şey savaşsa savaş. O Hudeybiye'deki gibi ihrama girerek çıkmadı yani. Umre için niyet etmedi. Dolayısıyla savaşsa savaş. Yani müşrikler direnirlerse onlarla savaş etmek üzere çıktı. Merruz Zahran denen bir yer var. Efendim oraya yatsı vaktinde yani Mekke'ye yakın. Mekke'ye yakın oraya yatsı vaktinde kondu. 10.000 tane ateş yaktırdı. Bu 10.000 tane ateşi niye yaktırdı? Mekke fethi harp etmeden olsun diye. Çünkü neden? Ebu Süfyanlar ve Mekke müşrikleri bir baktılar ki 10.000 tane gece vakti ateş yanıyor. 10.000 ateş ne demek ya? Bu ne dediler ya? Gökten yere yani ordular mı indi? Bu yerden nereden geldi bu kadar adam buraya dediler. Ve 10.000 ateşi tabii 10.000 kişi olarak da değerlendirmeyin. Yani orada korku salınmak istendi. Bu 30 bin, 50 bin, 100 bine de tekabül edebilir 10 kişiye bir ışık düşse. Yani herkesin bir ateş yakması çok mantıklı değil. Esasen ateş yakar, 5-10 kişi bir ateşle yürü gider. Burada 10 bin ateş yakılması 100 bine işaret eder. 50 bine işaret eder yani. Bu kadar ateş olduğuna göre burada demek 10 binlerce ordu geldi başımıza. Bu nereden geldi? Bir de gece vakti, bir de ışıklar birden yandı. Bunlar da bir şaşırdılar. Tabi uzakta ama oradan gelirken vadiden o ışıklar görünmeye başladı yanaştıkça. Hal böyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki önden gözcüler olsun. Yani çünkü onları da bir hareket yapmasına karşı öncü birlik. Bunların başında da Ömer Efendimiz radıyallahu anh tayin etti. Sen dedi bunları yönet. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muradı şöyleydi. Ben Mekke'ye kahren gireyim yani onları basarak, onlara hücum ederek gireyim. Çünkü kafirler var tabii çok gebertilmeyi hak etmiş. Birkaç kişiye zaten emanda vermedi yani. Dedi ki Kabe'nin astarına da müteallik yakalasanız yine katledin. Bir kaç kişi o, iki kişi, üç kişi mi ne? Kafirleri gebertmek istedi. Esasında Efendimiz'in niyeti buydu. Biraz yani artık Mekke müşriklerine acınacak halden çıkmıştı yani. Fakat Hazreti Abbas amcası radıyallahu anh acıdı Mekke halkına. Bir yumuşaklık geldi ona. Mekke eline. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katırını aldı. Efendimiz'in katırını sahabe tanıdığı için o işarettir. Efendimiz'in katırı ise hemen var. Kimseye sorulmuyor. Efendimiz'in katırına bindi. Erak Vadisi var. Mekke'ye yakın. Erak Vadisi'ne geldi. Vadiye geldi. Efendim belki dedi Mekke'ye giden birini bulurum. Mekke'ye giden birini bulurum da derim ki ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmeye geldi. Onun için yani siz ona karşı ayaklarında savaşın haşa der mi Hazreti Abbas hainlik eder mi haşa? Şunu haber veriyor. Siz efendim Resulullah Mekke'ye girmeden evvel Mekkeliler çıksınlar. Ondan sonra efendim sallallahu aleyhi ve sellem kahren yani cebir kullanarak girmeden onlar eman talep etsinler. Çünkü bu orduya karşı Mekke dayanamaz. Bu sefer bütün Mekke kırılır. Onun için istiman etsinler. Yani emniyet talep etsinler. Biz sana sığındık ya Resulallah desinler. Güven istesinler, güvence istesinler diye. Birini bulurum diye düşündü. O arada Ebu Süfyan'ın sesini işitti. Büdeyl denen birine diyor ki ya ben bu gece kadar ordu görmedim. Bu gece ne kadar ordu var efendim. Asker toplanmış. Bunlar nereden gelmiş? O arada Ebu Süfyan'la karşılaştı. Hazreti Abbas veya bir adam gönderdi ona. Dedi ki haberde bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin Kureyş'e baskın yapmak düşünüyor. Çok da askeri var sahabesiyle birlikte geldi. Onun için tedbir alalım. Alın. Ebu Süfyan dedi yani anam babam sana feda olsun. Yani şey diyor Hazreti Abbas'a diyor yani sen bizim büyüğümüzsün. Nedir çare? Hile nedir? Biz ne yaparız da kurtarabiliriz canımızı? Dedi vallahi seni yakalarsa mutlaka boynunu vuracak dedi. Onun için bir çare düşünelim. Ne yapalım? Sen şu benim katırımın arkasına bin dedi benim arkama. Efendim bu Resulullah'ın katırıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Bize dedi inşallah bir şey yapmazlar geçeriz. Hani Efendimiz'e sığınma talep edecek, ettirecek. Sen de arkama otur dedi. Seni Resulullah'a götüreyim. Senin için bir eman isteyeyim. Çünkü onun için eman alınsa zaten Mekke'de bir direniş olmaz. Reisleri o ya. Yani Mekke'de bir savaş çıkmasın istedi Hazreti Abbas Efendimiz. Tabii masum insanlar da olabilir. Yani onlara da şey bir savaş patladığı zaman zarar görür insanlar. Hazreti Abbas bunu istemedi. Ondan sonra Ebu Süfyan bindi arkasına. Şimdi gözcüler var tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru geliyor. Yolda kaç yerde nöbetçiler konmuş Müslümanların sahabeden. Şimdi bir göz nöbetçi geliyor bakıyor tabii gece. Ebu Süfyan da tam tanıyamaz da karanlık da var. Bakıyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katırı, üzerinde de amcası var. Sorun yok, geçiyor. Öbür gözlüğü kontrol noktasına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek katırı, üzerinde amcası var. Artık arkasında gene kimse sormuyor. O da biraz yüzünü falan kapatmıştır herhalde. Zaten gece. Zaten Abbas'a niye sorsunlar ki arkanda kim var? Böylece geçirdi. Geldi Hazreti Ömer'e iş. Hazreti Ömer Efendimiz'e gelince dedi, dedi Ebu Süfyan adufullah. Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan. He? Tamam şimdi yakaladım dedi. Elhamdülillah lezi emkene minke bila uktetin ve la ahdi. Allah hamdolsun ki seni benim elime geçirtti. Ama zimmetin de yok, güvencen de yok. Hani Müslümanlarla aranda bir barış sulh içerisinde olsaydık yine bir şey yapamazdım sana. Şu anda dedi aramızda bir sulh yok. Akitler bozulmuş, ahitler bozulmuş. Tam seni kesebilirim dedi şu anda. Elhamdülillah dedi. O, katırla beraber Hazreti Abbas Efendimiz katırı bastırdı kuvvetle. Resulullah Efendimiz'e doğru koşturuyor yani. Ebu Süfyan da canının derdinde, Hazreti Ömer yetişecek, kesecek beni falan derken katır sıçraya sıçraya gitti yani. Sıçraya sıçraya. Öyle gitti. İşte Ebu Süfyan'ın yaşayacağı varmış. Eceli gelmemiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdi. Girer girmez Hazreti Ömer de hemen peşine girdi. Dehani yadırı boynuko. Ya Resulallah bırak şu Allah'ın düşmanının başını vurayım dedi. Hazreti Abbas dedi ki İnni kad ecartu. Ben ona eman verdim dedi. Hazreti Abbas. Benim güvencemdedir dedi. Ben Resulullah'ın amcasıyım dedi. Ben dedi güvence verdim. Yani bir mesele burada halledeceğiz. Resulullah Efendimiz de bu Mekke'nin durumunu konuşacağız. Şimdi sen hani adamı sefir gibi, elçi gibi aldım getirdim demek istedi. Ben eman verdim, sen ne dokunuyorsun? Deyince Hazreti Ömer Efendimiz çok aşırı şekilde mücadele verdi. Mutlaka vuracağım kafasını diye. Çok mücadele verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devreye girdi. Mehlen ya Ömer. İzheb ya Abbas ila rahlik. Dedi ki ya Ömer sen biraz sakin ol. Ey Abbas sen de git eşyanın yanına. Bu gece biraz istirahat edelim. Ondan sonra feyda asbaha fe'tini bi. Sabah olunca Ebu Süfyan'ı al bana getir bakalım ne anlaşacağız, ne konuşacağız dedi. Şimdi bir şey yapmıyoruz dedi. Sen yerine gönderdi onları. Bunun üzerine sabah diyor Hazreti Abbas Efendimiz anlatıyor bu rivayetin sahibi. Sabah aldım Ebu Süfyan'ı getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce anladı ki teslim olmuş, boyun eğmiş. Daha bir zarar gelmez, şerri dokunmaz, artık direniş yok. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlayınca efendim ona şimdi ne dedi? Şimdi geçmişi anladınız değil mi? Bu Ebu Süfyan kim anladınız? Hendek Muharebesi'nde bu kadar dünyanın gavurunu toplayıp Medine'yi 40 gün muhasara edip Uhud Muharebesi'nde 70 sahabenin şehadetine, Hazreti Hamza Efendimiz'in şehadetine vesaire vesaire. Bütün bunları efendim mülaza ettiğinizde bu adam işte Hazreti Ömer Efendimiz'in yaptığı gibi esasen yapılmasını hak etmiş zahiren bir konumda iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona efendim ne yapıyor? Mülatafada bulunuyor. Bakın ne diyor ona? Onu affetti. El-İslam yecubu makabiliyor. Müslüman olunca zaten geçmişini konuşamazsın. O bitti. Daha şimdi hala Şia gibi Hazreti Muaviye Efendimiz'e lafı dokundurmak için babası Ebu Süfyan şöyleydi, böyleydi. Cık, bu konuşulmaz. O zaman Halid İbni Velid, onlar zaten Halid İbni Velid'i de tanımaz da onlar beş sahabeden başka hepsini kafir sayıyor. Haşa. Halid İbni Velid'in de geçmişinde parlak bir durum yok. Yani kafir iken Müslümanlara zarar verdi. Bunun daha birçok örnekleri var. Sahabenin uluları oldular daha sonra bu zatlar. Onun için Allah'ın affettiğini, İslam geçmişini keser atar, hadis-i şerifini göz ardı etmek bir Müslümanın işi değil. Sen o zaman başka bir şey derdindesin. Kâfırların ekmeğine yağ sürmek istiyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Veyhake. Yazık sana. Ey Ebu Süfyan. Acıyorum sana. Ya Ebu Süfyan. Ey Ebu Süfyan. Yani demek istiyorum. Hala Müslüman olmadın. Hala imana gelmedin. Hala böyle kaldın yani. Ben Acıyorum sana ya Ebu Süfyan. Helaka düşmüşsün yani. Elem ye'ni, yaklaşmadı mı leke sana, ente aleme, şunu bilmen ki ellâ ilâhe illallahu, Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığını bilmen, yani putlardan onu vazgeçirmen noktasını konuşuyor. Tabi bunun içinde veni Resulullah da var. Rivayette burada görünmüyor. Ama zaten o zaman Allah'a şirk koştuğu için ilk mesele nedir? Onu tevhide getirmek. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bilmenin vakti gelmedi mi sen hala? Yani akıllı adamsın. Nasıl böyle bu putlara tapıyorsun? Mealinde. Ama yani acıyorum sana efendim demesi. Yani çünkü sen Arapların dahilerinden, duhattan yani. Senin kadar akıllı adam, zeki adam, dahi adam, İslam'ın hakikati bu kadar zuhur ettikten sonra yani nasıl hala bu putlara tapabiliyorsun? Her şey ortada buyurmak istiyor. Sahih bir İslam ile Müslüman olman vakti gelmedi. Fekale Ebu Süfyan dedi ki bir ebi ente ve ümmi. Bir ebi babam feda olsun sana, ente sana ve ümmi. Annem de feda olsun sana. Bunlar Araplarda tabii ki artık çok üstün gördüğün, çok sevdiğin, çok bağlandığın birine karşı söylenecek laflar. Herkese böyle anam babam sana feda olsun diye de analarını babalarını da rastgele de feda etmezler yani. Hele ki Ebu Süfyan gibi biri, dişli biri. Yani anam babam sana feda olsun dedi. Fakat ya Resulallah demedi yani. O anda Müslümanlığı da Müslüman olmamıştı. Fakat şahsiyetine çok hayran kaldı. Şahsiyetine söyledi bunu. Evet. Ma ahlemeke. Ne kadar hilim sahibisin. Hiç acele davranmıyorsun. Yani radıyallahu anh olsa çoktan şimdi parçam, kafam vücudumdan ayrılmıştı. Sen ne kadar acele davranmayan, yumuşak ahlak sahibi, hilim sahibi bir insan. Ve ekrameke. Ne kadar keremli, iyi huylu bir insansın, ikram sahibisin. Yani işte otur diyorsun. Benim gibi bir adama, bu kadar işler etmiş adama efendim karşına alıyorsun, muhatap alıyorsun. Efendim acıyorum sana diyorsun. Yani bu. Ondan sonra ve evsaleke, sen rahmini ne kadar vasleden birisin. Yani akrabayı ne kadar gözeten birisin. Çünkü yine Ümeyye oğullarıyla da efendim Kureyş kabilelerinin içerisinde, Kureyş'in dalları olduğu için hepsi Kureyş'e bağlı. Kureyş'in hepsi de yukarıda birleşiyor. En nihayetinde amcaoğulları. Hepsi ben ülamam olur. Amcaoğulları olabilirler. Çünkü Hazreti Ömer'le efendim sallallahu aleyhi ve sellem nesebi işte iki, üçüncü dedede birleşiyor. Misal veriyorum öbürünün beşte birleşiyor. Yani hepsi veledi Adnan. Adnan'ın çocukları. Hepsi İsmail aleyhisselamın zürriyeti. Yani artık geriye doğru giderken mutlaka Kureyş'in bütün dalları, boyları geride birleşiyor. Dolayısıyla bir akrabalık olmuş oluyor. Sen akraba ilişkileri ne kadar vasleden, efendim sıcak tutan birisin ki yani bana böyle acıyorsun. Sonra dedi ki ben de dedi Allah'tan başka bir ilah olmadığını düşünmeye başladım dedi yani. Buna kanaat getirmeye başladım. Çünkü dedi Allah'tan başka ilah olsaydı bana yarardı dedi. Yani burada 360 tane puta tapıyoruz. Gece gündüz taptık ettik. Şu gün geldiğimiz duruma bak dedi. Yani ben dedi hiç başarılı olamadım yani. Bedir'de olamadım, Uhud'da olamadım. Uhud'da başarı gibi göründü ama yine bozguna uğramış gibi geri döndüler. O da ilginç. Yani biz dedi hiçbir yere gelemedik yani. Bizim bir ilahımız olsaydı böyle mi yapardı bize dedi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yani artık Müslüman olman zamanı geldi. O dedi ki biraz içimde hala bir şüphe kaldı dedi. O zaman için. Nefsimde bir şey vardı. Hazreti Abbas ona dedi ki veyhake eslim veşhed en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah kablen yudrabe unukuk. Dedi bak kellen gidecek sen hala nelerden bahsediyorsun. Efendim kalbimde biraz bir şey var. Kalbim mi kalacak kafan gittikten sonra? Onun için kafan gitmeden evvel Müslüman ol ve Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlikte bulun dedi. O da hak şehadetle şahit oldu ve Müslüman oldu. Şimdi tabii birileri kılıç zoruyla Müslüman olduğunu izhar ettiği, kalben Müslüman olmadığı safsatasını çok uydururlar. Ama öyle değildi. Çünkü kalbinde biraz bir şey kaldı, kalmadı değil. Ama ne zaman bir gün yine tavaftaydı, bu da sahihte geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaftayken Efendimiz ona yaklaştı. Yani Mekke fethinden sonraki bir tavaf tabii bu. İçinden yine, yani işte acaba onu öldürsem veyahut da bu, yani işin başı o, onu ortadan kaldırsak bu iş bir, yani bozulur mu, bize tekrar kan gibi bir şey geçti. Ya bu kalptir yani. Kalp fırıldak gibidir. Biliyorsunuz bir insan kalbinden geçenle gavur olmuyor. Kalbinden geçenle günahkar da olmuyor yani. Çünkü kalp bizim elimizde değildir. Şeytanın ilkaatına mahaldir devamlı. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o arada ona yanaştı. Şöyle kalbin üzerine elini sürdü. Dedi ki, neler düşünüyorsun bakalım dedi. Neler düşünüyorsun bakalım dedi. Aman ha, çok dikkatli ol, vazgeçme halen şimdi hatırlıyorum hadisi. O zaman yani öyle bir şehadet getirdi ki, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kalbine muttali olduğunu, onun kalbinden geçene vakıf olduğunu ki hiç o zaman öyle bir şey geçirme ihtimali de yoktu. Emaresi de yoktu yani, tavaftaydı her şey, süt, liman. Niye geçirsin? Ama Mevla'nın bildirmesiyle. Gayıpları bilir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala ona bildirdi ve böylece. Sonra Ebu Süfyan hakikaten Müslüman oldu. Yani çünkü Hüneyn'e katıldı, harbe katıldı ve harpte bir gözü şehit oldu, gözünü verdi. Ondan sonra İslam ordusuna efendim katıldı. Diğer halifeler döneminde, Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz döneminde çünkü yaşadı yani. Baksanıza 30 küsurlu senelere kadar yaşaması uzun yaşadığını gösteriyor. Bu dönemde hep Müslümanların yanında, sahabe-i kiramın arasında bulundu. Artık onun hakkında konuşmak, Allah muhafaza etsin, sahabe-i kiram hakkında konuşmak demektir. Çünkü sahabe-i kiramdır kendisi. O sonra Hint hakkında çok konuşurlar, hanımı hakkında, Hazreti Muaviye Efendimiz'in annesi hakkında konuşamazsın. Çünkü ayet-i kerimeyle sabittir. فَبَايُعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ Kadınlar sana biata geldiler, Mekke fethi için söylüyor. İşte sen biat şartlarını açıkla, ondan sonra onların biatını kabul et. Kadınların sözcüsü Hazreti Hint'ti. İşte kaç kadınsa, 70 mi, 100 mü? Kadınların, yani müşrike kadınların İslam biatını kabullenmeleri, herhalde Safa Tepesi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla biatleşti. Safa Tepesi'nin üzerine oturdu, onlar aşağıda duruyorlardı. O biatte sözcüleri Hint'ti. Ve bu ayet-i kerime ile onlarla sözleşme yap, biatlarını, imanlarını, akitlerini kabul et. Bir de günahları için, yani geçmişlerinin affı için, kefaret için onların affını iste benden. Allah Teala münafıklar için ne buyuruyor? İstagfir lehum testagfir lehum 70 merreten. Felen yagfirullah lehum. 70 kere af istesen asla affetmem bu münafıklar. Çünkü onlar Müslüman olmadı, içlerinde kafirliği gizlediler. Peki bunlar için ne buyuruyor? İstiğfar et. İstiğfar et ne demek? Müslüman oldular. Müslüman olmayanın günahlarının affı için istiğfar edilir mi? İbrahim Aleyhisselam babası için istiğfarını yasak etti. Babasına istiğfar edemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına istiğfar edemedi. Ebu Talib için. Ama burada istiğfar et onlar için diyor. İnnallâhu gafurrahim. Allah affedicidir diyor. Peşin kararını vermiş. Affediyorum diyor zaten. Zaten İslam geçeni keser atar. Onun için İslam yecub makablehu buyuruluyor. Şimdi ayetle sabit biatı kabul edilmiş. Ayetle sabit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun günahları için istiğfar ettirilmiş. Ve böylece af olduğu kesinleşmiş. Kesinleşmiş. Ayetle kesinleşmiş. Ta Hint hakkında, Ebu Süfyan hakkında falan konuştuğun zaman bu kesinlikle Allah'ın ayetini inkardır ve reddir. Yani sanki şu demektir. Allah bunları nasıl affediyor? Ya sen Allah bunları nasıl affediyor diyemezsin ki Allah'a canım. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affetmesi, safhetmesi, merhamet etmesi kime bağlı? Hep Allah'ın emrine, müsaadesine bağlı. Mevla izin vermeden Resulullah affedemez ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için dersin başında nereden girdik? Benim acımam Allah'ın merhametinin bir eseridir. Allah'tan çok acıyan yok. Celle şanu ve celle celalu. Ve böylece esas mesele, yine mühim olan bir mesele var burada. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Tarih-ı Kazvin'de geçiyor. Bizde de var bu kitap. İmam Kazvini Hazretlerine aittir. Bu Tarih-ı Kazvin'de senediyle geçiyor. Ali İbni Ahmed İbni Salih'den alıyor. O işte şundan haddesena Malik İbni Muhul, o Şabi'den, Şabi tabiindendir. Radıyallahu Teala. O da İbni Abbas'tan. Radıyallahu Teala anhum ecmain. Bütün ravileriyle, senediyle, isnadıyla sabit. Bakın. Ebu Süfyan'ın bir iyiliği var. O iyilik sebebiyle İslam nasip oluyor. Bu da ne zaman oluyor? Mekke dönemi, Ebu Cehil'in yönettiği Mekke'de Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin kerimesi Fatıma annemizi radıyallahu teala anha, Ebu Cehil lanetullah bir gün tokatlıyor. Ya Resulullah'ın kızına, ya kadına el kalkar mı? Kızı kıza el kalkar mı? Ebu Cehil böyle şerefsiz adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani bırak peygamberin kızı meselesini, ya kadına vuruyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızına tokat atıyor. Fatıma annemiz de radıyallahu anh'a geliyor işte ağlamaklı veya ağlar halde babasına şikayet ediyor. Diyor ki babacığım diyor, bak Ebu Cehil bana, beni ne hale getirdi diyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki git Ebu Süfyan'a durumu haber ver diyor. Git Ebu Süfyan'a durumu haber ver. Yani Ebu Süfyan da böyle demek mertliği şeyliği de var. Yani Ebu Cehil'e de hareket çekebilen bir, yani Ebu Cehil'den sonra Mekke lideri oldu derken o zaman gençti, küçüktü falan demek değil. O dönemde de güçlüydü. Ama sıra meselesi yani. Ebu Cehil'den sonra liderliği ele aldı. Yoksa Ebu Cehil döneminde de bak bu onu anlatıyor. Git Ebu Süfyan'a. Geldi Fatıma annemiz Ebu Süfyan'a durumu haber verdi. Dedi ki babam beni sana gönderdi. Dedi ki Ebu Cehil bana böyle böyle yaptı diye git ona anlat. Yani öyle mi dedi? Tamam dedi. Hadi bakalım dedi. Elinden tuttu diyor. Rivayet. Fehaze bir yedi ya. Fatıma adamız demek küçük kız. Tuttu elinden diyor Ebu Süfyan. Götürdü onu Ebu Cehil'in kapısına getirdi. Cesaret ister. Ebu Süfyan da işte bak. Ebu Cehil'in lanetullah kapısına getirdi. Dedi ki ona iltimihi kema latameki. O sana nasıl tokat attıysa aynı tokatı ona atacaksın dedi. Ve Fatıma annemiz Ebu Cehil'in suratına bir tokat aşk etti. Bunun üzerine Ebu Cehil çıt yok. Çünkü tabii cahiliyet döneminde de bazı kurallar var. Yani küçük kıza vuruyorsun, kadına vuruyorsun bilmem ne bilmem ne. Bunlar şerefsizliktir. Yani cahiliyet döneminde de bazı kurallar var. Onun için herhalde o kuralları da ihlal etti tabii Ebu Cehil. Ebu Süfyan dedi ki sen o zaman yani bir Mekke anayasası var yani. Sen de hepten hukuksuzluk yapıyorsun hesabına. Ona onu ödettirdi yani. Bunun üzerine Fatıma annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Dedi baba böyle böyle oldu dedi. Efendimiz yanlarında yok. Sen git dedi kendin. Gönderdi o. Ondan sonra geldi dedi Ebu Süfyan beni götürdü dedi. Ebu Cehil'in kapısını aç, çaldı kapıyı açtır dedi. Vur ona bakayım bir tokat dedi. Bir vurdum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı. Allahümme la tense hali Ebu Süfyan. Kurban olduğum Allah'ım Ebu Süfyan'ın bu iyiliğini onun için unutma. Bu iyiliğine bir karşılık ver buyurdu. Hazreti Abbas diyor ki radıyallahu teala İbni Abbas diyor ki ben diyor şüphe etmiyorum ki Hazreti Abbas değil Abbas'ın oğlu İbni Abbas diyor ki ben şüphe etmiyorum ki ma şekektu inkâne İslamuhu illa kâne li davetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam Müslüman olduysa ki ben Mekke işte fethi olmadan da onu gittim aldım getirdim. Çünkü o gün bugün diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki dua etti. Duası yere düşmez. Ebu Süfyan'ın bu iyiliğini Allah'ım unutma. Yani Allah unutmaz haşa onu demek istemiyor. Bu iyiliğini karşılıksız bırakma demek istiyor. Bu dua yere düşmez. Bu mutlaka çıkacak yani. İşte sonunda Müslüman oldu. Bu duanın bereketiyle Fatıma annemize Ebu Cehil'i karşısında aziz etmesi vesilesiyle tabii yani bir iyilik yapmak da gerekiyor. İnsan şirk döneminde, cahiliyet döneminde de olsa bir iyiliği, bir fazileti, bir meziyeti, bir ikramı, bir sılayı, rahmi neyse bir şeysi olacak ki Allah da ona İslam'ı nasip etsin değil mi? Ebu Cehil gibi yani tamamen cebbar, gaddar yani adamın cahiliyet döneminde de kural tanımaz var. Hiçbir ahlakı yok yani sılayı. Dolayısıyla Allah ona İslam'ı nasip eder mi? Yine bu insanların bir iyilikleri var ki bir mertlikleri veya bir şeyleri. Allah Teala neticede İslam'ı kendisine nasip etti. Ama burada efendim, anlayacağımız nokta şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Evet. Merhametinde zirve noktasını işte bu rivayette bitirdi. Yani o Hendek Muharebesi'ne sebebiyet veren, o kadar Yahudileri üstüne toplayıp getiren, o efendim Medine az daha gitti gidiyordu, muhasaralar yaptıran, Uhud'da bu kadar efendim şehitler verdiren, Hazreti Hamza'nın işte 70 parça olmasına sebebiyet veren, veren, veren, veren. Bütün bunlardan sonra bir insan yanına geldiğinde, acıyorum sana, iman etsene, kurtarsana diye ona hala nasihat edip merhamet eden bir peygamber ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu bahsi bitirirken Şifa-ı Şerif sahibi Kazı Yaz Hazretleri şu cümleyle bitiriyor. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi idi. Eb'aden nâsi. İnsanların en uzağıydı. Ne bakımdan? Gazaben, kızmak bakımından. Yani herkesi kızdırırsın, onu kızdıramazsın. Mesela neler yaparsan yap. Diyelim ki 100 kişi var. En güzel huylu, en güzel ahlaklı, en kerem sahibi, en falan falan falan falan. Bu enlerin hepsini toplasan bir noktaya gelir, artık dayanamaz. Biri şurada patlar, biri biraz ileride patlar. Ama herkes bir noktada gazap eder. Bir kızar yani. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kızmaz değil. Ama Allah için kızar, nefsi için kızmaz. Ama o kızmada ne olur? Herkesten geç olur. En geç o kızarsa kızar, en geç. Efendim? Ve esra umrudan, ama onu memnun etmek istiyorsan da sana kızdı. Sen yaptığın bir yanlışlık, İslam'a hainlik. Razı edeceğin zamanda da en çabuk razı olan. Kâb ibn-i Üzeyr Hazretleri'ni de idamına, katline emrettikten sonra kalktı geldi bir şiir okudu. İşte Kaside-i Bürde'nin bir şeyi de olur esas. Efendim Kâb ibn-i Üzeyr Kasidesini. Kaside okurken efendim sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki vasıflarını, sıfatlarını, keremini, cömertliğini, güzel huyunu anlatırken hemen efendim sallallahu aleyhi ve sellem memnun oldu. Hatta kalktı hırkasını çıkarttı ona giydirdi ya. Yani idam edilmeyi hak etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hicvediyordu. Onun için razı etmek istersen de en çabuk onu razı edersin. En geç onu kızdırırsın. En evvel onu memnun edersin. Böyle bir huy insanlar arasında kimseye nasip değil. Çünkü Allah'ın ahlakıyla mütehallikti. Allah'ımızın da ahlakı böylecedir. 40 senelik, 90 senelik gavuru bir kelime-i şehadetle affetmiyor mu? 100 sene putlara, 500 sene putlara tapanı bir iman ile Rabbim geçmişini silmiyor mu? Onun için Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de durumu böylecedir. Hadis-i şerifte onun için ne buyuruyor? El-mü'minü batiul gazabı şeri'ur rıza. Mü'min gazabı geç, rızası çabuk olandır. Gazabı müminin gazabı geç olur. Yani kızması geç olur, memnun olması çabuk olur. Bu huy varsa sizde müminsiniz. Bu huy yoksa sizde kamil mümin değilsiniz. Kâfir olmazsınız ama düzgün de Müslüman olamazsınız. Çünkü ahlaksızlık yani. Hemen kızmak. Hemen kızıyor adama. Ondan sonra adam neler ediyor neler ediyor, adamdan memnun olmuyor. Bu ahlaklı bir Müslümanın vasfı değildir. Bu ahlaksız bir Müslümandır. Hemen niye kızdın şimdi anlamadan dinlemeden? Hemen kızıyorsun. Ondan sonra adam canı çıkıyor özür dileme. Kabul etmiyorsun. Bu ahlaksızlıktır. Mümin ahlakı nedir? Mümin ahlakı çok geç kızar. Kızana kadar canı çıkar. Sonra adam gelip bir özür diler bir şey var. Hemen memnun olacak. Konuyu kapatmak icap eder. Evet, tabii bu Allah'ın haklarıyla ilgili konuşmuyoruz. Çünkü Allah'ın haklarıyla ilgili Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de tabii gazap eder. Haramlar işlendiği zaman had cezası uygular. Ama orada da yine dengelidir. Adam içki içmiş diye sopa vurulurken veya zina etmiş kadına taş atılırken yine sallallahu aleyhi ve sellem onlara lanet okuyan, beddua okuyanları nasıl engellemiş? Ne lanet okusun ya? Bu kadın bir tevbe etti, Medine ehline yeter. Kendi kendini teşhir etti. Biz ona gizle dedik, kapat dedik. Yok, ben Allah'ın zoruna temiz çıkayım. Temizle beni ya Resulallah dedi. Sen nasıl lanet okuyorsun dedi öbür sahabeye. Efendim içkiden gelmiş sopa yiyen, had cezası sarhoş yakalamış. O birisi lanet okuyor. Ne dedi? Ya Allah Resulü'nü seviyor bu zat dedi. Sahabeden bizzat için. Allah Resulü'nü seviyor. Sen bunu nasıl lanet okursun? Yani Allah'ın haklarında had cezalarını tatbik eder. Bu ayrı bir şey. Bu devletin düzeni bakımından, haramların ve yasakların engellenmesi bakımından, caydırıcılık bakımından tayin edilmiş hadlerdir. Bunda bir sorun yok. Ama kendi nefsi için, yani işte kendini hicvetti, hakaret etti, işte şöyle etti, böyle etti, malını gasp etti, canına ziyan etti, veya öldürmeye geldi bak. Öldürmeye geldiler kaç kere. Hep öldürecek adamları da affetti. Bu ayrı bir şey. Nefsi için olan hakları bağışlardı. Ve bu hususta insanların efendim kızmak bakımından en uzağı, memnun olup özrü kabul etmek bakımından en evveli, en süratlisi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem idi. Allah Teala cümlemizi onun ahlakıyla mütehallik eylesin. O İslam'ın, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakından hissedar eylesin. Ve bu güzel ahlak ile insanların hidayet bulmasına vesile eylesin. Amin. Yarın inşallah Bursa sohbetine buluşmak üzere. Allah'a emanet ediyorum. Hemen bu dersin peşine de Umraniye sohbeti, uzun bir sohbet, çok makbule geçtiği, çok insanların beğenip istek yapması üzerine tekrar verilecek. Hemen bu dersin peşine o başlayacak inşallah. Böylece onu da dinlersiniz. Allah Teala sohbetlerde, ayet ve hadis meclislerinde, ilim meclislerinde cümlemizi daim eylesin. Derginin yeni sayısında çıkan Safer ayının her gün okunacak duası var. Tabii ben burada olmadım. Geçen perşembe sohbeti olmadığından ilan edemedim. Sayfasını şimdi bilmiyorum. Dergi elime ulaşmadı. Velakin her gün okunacak. Her gün okuyun, unutmayın. Safer ayında Allah Teala'nın yaratacağı şerlerden ve belalardan Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Amin.